จตนาเนี่ยจะเรียกว่าแบ่งออกเป็นประเภทอะไรเจตนาดำเจตนาขาวเจตนาที่คละเคล้ากันไปทั้งดำและขาวกับเจตนาไม่ดำไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อทำลายเจตนาดำทำลายเจตนาขาวพ้นจากเจตนาทั้งดำและขาวก็แปลว่าเจตนาในการทำปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมีอยู่เจตนาเหล่านี้เป็นเจตนาดำเป็นเหตุดำเป็นกรรมดำเป็นฐานะที่ดำเพราะให้ผลเป็นความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและต่อไปเจตนาทั้งหลายเหล่านี้ความคิดประเภทที่หนึ่งให้สามารถให้ผลได้ในชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเจตนาระดับความคิดบางอย่างให้ผลในชาติหน้าเรียกว่าอุปัชฌะเวทนียกรรมเจตนาอย่างประเภทเนี่ยก็แบ่งให้ผลในชาติต่อไปชาติถัดๆไปเรียกว่าอัปราปรเวทนียกรรมเจตนาหลายอย่างนำเกิดได้เนี่ยนะเจตนาหลายอย่างนำเกิดได้ถ้าล่วงกรรมบทครบองค์แล้วนำเกิดได้เจตนาบางอย่างไปอุปถัมภ์อกุศลเจตนาอื่นๆได้เจตนาบางอย่างไปตัดรอนผลบุญอย่างอื่นได้นะเจตนาบางอย่างก็ตามเข็นตามฆ่าตามล้างตามผลาญอีกหลายชาติเพราะเจตนานี้เป็นธรรมะประเภทเหตุนะประเภทเหตุไหนก็คือกรรมปัจจโยเป็นกรรมปัจจโยเป็นกรรมที่จะมีวิบากต่อไปในอนาคตทีนี้กุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหลายถ้าเจตนาฝ่ายขาวกุศลธรรมที่เว้นจากปาณาติบาตกุศลธรรมที่เว้นจากอทินนาทานกุศลธรรมที่เว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเจตนาอันนี้ยังผลที่น่าบูชาให้เกิดขึ้นเหตุคือความคิดที่เป็นศีลให้ผลเป็นมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติเป็นต้นรองรับพรหมสมบัติรองรับนิพพานสมบัติเจตนานั้นเป็นเจตนาฝ่ายขาวเนี่ยนะก็เป็นเหตุให้เกิดในสุคติเป็นมนุษย์เป็นต้นถ้าทั้งดำทั้งขาวมันให้ผลล่ะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีทั้งอายุยืนและอายุสั้นมาจากไหนก็มาจากปรับกลุ่มศีลข้อที่1นั่นเองเนี่ยนะก็กลุ่มเจตนาศีลข้อที่1ว่าอายุยืนและอายุสั้นสุขภาพดีและไม่ดีก็มาจากเบียดเบียนสัตว์ผู้ที่เบียดเบียนสัตว์คิดจะให้สัตว์มีความสุขใช่ไหมคิดให้สัตว์เนี่ยมีผิวพรรณดีมีรูปงามอะไรเป็นต้นไหมหรือคิดทำลายทำเหตุเช่นใดผลก็เช่นนั้นปลูกพืชเช่นใดก็บริโภคผลแห่งพืชชนิดนั้นถ้าปลูกถั่วงอกก็ทานถั่วงอกเป็นต้นนะถ้าหากว่าปลูกสะเดาผลออกมาก็เป็นสะเดาถ้าปลูกมะม่วงผลออกมาก็เป็นมะม่วงแต่ว่าการปลูกพืชเนี่ยนะพืชที่มันให้ผลแป๊บเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ประเภทแต่โดยมากเนี่ยถ้าพืชที่มันเนี่ยมันจะเป็นพืชลักษณะให้ผลระยะยาวมะม่วงกี่ปีถ้าไม่ใช่ตอนเก่งนะปลูกประเภทเพาะเมล็ดเนี่ยก็หลายปีมะพร้าวก็ตั้งหลายปีขนุนมะละกอเป็นต้นแต่ละอย่างเนี่ยก็เป็นปีทั้งนั้นเลยมะม่วงมะพร้าวแม้กระทั่งมังคุดละมุดพุทราเป็นต้นพวกนี้ก็ใช้เวลาทั้งนั้นอ่ะถ้าเพาะเมล็ดปลูกเมล็ดฉันใดเจตนากรรมทั้งหลายที่จะให้ผลต่อไปในอนาคตก็เป็นสิ่งที่มีระยะเวลาทีนี้ผู้ที่มีปัญญาเขาเห็นว่าไอ้เจตนาพวกนี้มันให้ผลนำเกิดเขาจึงมาเจริญมรรคเจตนาเจตนาเว้นจากปาณาติบาตเกิดด้วยขณะอริยมรรคเกิดไหมขณะโสดาปฏิมรรคมีเจตนาเว้นจากปาณาติบาตอยู่ด้วยไหมบอกมีขณะโสดาปฏิมรรคเกิดขึ้นในขณะอริยมรรคทั้งหลายเนี่ยสัมมากัมมันตะเจตนาเว้นจากปาณาติบาตเจตนาเว้นจากอทินนาทานเจตนาเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเพราะในมรรคมีองค์8เนี่ยเราดูนะในมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนกับพระปัญจวัคคีย์ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรขออภัยในมรรควิภังขอโทษทีในมรรควิภังในหน้า66เนี่ยนะลองดูมรรควิภังหน้า66ที่จำแนกอริยมรรคเนี่ยนะสัมมากัมมันตะเป็นไฉนย่อหน้าที่2เจตนางดเว้นจากปาณาติบาตเจตนางดเว้นจากอทินนาทานเจตนางดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเจตนาเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะอริยมรรคเนี่ยนะเพราะขณะอริยมรรคเนี่ยโสดาปฏิมรรคปฏิเสธองค์8ได้ไหมไม่ได้เว้นแต่ระดับทุติยฌานขึ้นไปแต่พูดโดยธรรมดาแล้วไม่ปฏิเสธสัมมาท ทิฏฐิไม่สามารถปฏิเสธสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิพันเจตนาเว้นจากปานาติบาตจึงประกอบพร้อมในระดับโสดาปฏิมักเจตนาเว้นจากอธินาทานกาเมสุมิจฉาจารก็มีอยู่ในขณะโสดาปฏิมักขณะสกทาคามิมักก็มีเจตนาเว้นจากอธินาปานาติบาตอธินาทานกาเมสุมิจฉาจารคุณธรรมอันนี้ก็มีในขณะอนาคามิมักก็มีขณะอนาคามิผลก็มีแม้แต่ขณะเข้าพระสมาบัติกุศลศีลทั้งหลายเหล่านี้ยังมีโสดาปฏิผลสมาบัติก็มีกุศลธรรมก็มีแต่เป็นวิชาวิบากนะพันพระอรหันต์ทั้งหลายแม้กระทั่งขณะที่เข้าพระสมาบัติเนี่ยมีคุณธรรมเว้นจากปานาติบาตอธินาทานกาเมสุมิจฉาจารในทุกขณะที่เป็นมรรคจิตและผลจิตมรรคจิตและผลจิตต้องมีวิรติเกิดร่วมด้วยเนี่ยนะต้องมีวิรติทั้งหลายเกิดร่วมด้วยคุณธรรมเหล่านี้จึงมีเพราะการเสริมสร้างคุณธรรมเหล่านี้ที่เป็นโลกิยะที่เป็นปริตตะเป็นไปเพื่อเป็นมหคตะเพราะฉะนั้นศีลคุณนี่จึงเป็นศีลที่ใหญ่มากนะเบื้องต้นก็อยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบัญญัติในการศึกษากุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลศีลเบื้องต้นจะอยู่ในระดับเกี่ยวกับข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่องนั้นแต่จริงๆแล้วในทางธรรมะเนี่ยนะทางคุณธรรมจริงๆอ่ะเหมือนอะไรคนที่ประกอบอาชีพเยอะๆเนี่ยนะทำเรื่องโน้นทีทำเรื่องนี้จับธุรกิจตั้งรู้ไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างค้าขายนะอย่างสมมติร้านขายของชำเนี่ยเขาขายของอย่างเดียวใช่ไหมขายของตั้งเยอะแยะไปหมดจริงๆแล้วเขาขายเยอะๆเขาต้องการอะไรสาระของการค้าขายคืออะไรคือผลกำไรที่มาจากการค้าขายคนที่รักษาศีลทุกข้อเนี่ยรักษาแล้วต้องการอะไรต้องการกุศลศีลที่เปรียบเหมือนผลกำไรเนี่ยนะที่เป็นผลกำไรทั้งโดยกุศลธรรมทั้งโดยอุปนิสัยเป็นกุศลธรรมระดับล่างเพื่อคุณธรรมระดับสูงเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยปัจจัยพันกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมด้วยอำนาจปกตูปนิสยปัจเจนะปัจโยนเนี่ยนะกุศลธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นอัปปมานะมหากุศลระดับธรรมดาล่างๆเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคกุศลในระดับสูงแล้วก็กุศลศีลเหล่านี้ก็ยังเป็นปัจจัยแก่สามัญญผลอย่างที่เราสวดไหมปฏิสัมภิทา4วิโมก8อภิญญา6เป็นต้นก็ได้มาจากบุญนิธิเหล่านี้คือการสั่งสมบุญทั้งหลายเหล่านี้คนที่จะรักษาศีลดีๆหรือรักษาศีลได้อย่างต่อเนื่องและดีเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่าผลกำไรที่เกิดจากการรักษาศีลคืออะไรเป้าหมายจุดหมายของการรักษาศีลน่ะอยู่ที่ไหนฉะนั้นคนที่ต้องการเข้าถึงเป้าหมายโดยเฉพาะเป้าหมายในพุทธศาสนาก็คือมีพระนิพพานเป็นที่สุดอย่างลงสู่นิพพานเป็นที่สุดก่อนจะบรรลุมรรคผลนิพพานดังที่กล่าวมาแล้วต้องเจริญอะไรก็เจริญสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะหลายคนก็บอกนี่นะวันนี้เขาไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เลยนะเขาไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไปประพฤติผิดในกามเขามีศีลพอหรือยังอันนี้คุณรักษากายแต่คุณไม่ได้รักษาใจแล้วก็ไอการรักษาอันเนี้ยเพิ่มคุณธรรมอันนั้นให้มันเติบโตขึ้นน่ะไม่งั้นเขาจะเรียกภาวนาได้ยังไงศีลเนี่ยเป็นประเภทภาวนาเป็นภาเวตปธรรมเป็นสิ่งที่ต้องเจริญขึ้นสมาทานบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆแล้วก็ต้องรู้คุณค่าทุกครั้งที่ความคิดที่เป็นศีลถ้าหากว่าพูดธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะกุศลธรรมที่เป็นศีลเนี่ยมีคุณต่อเราอย่างไรเราจะต้องรักษาศีลแค่ไหนและอย่างไรจะต้องวิเคราะห์ไอ้ความคิดที่เป็นศีลเพราะธรรมะคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดอยู่ที่ไหนถ้าเราจะปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ดีแล้วเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านั้นเจริญงอกเงยเจริญงอกงามอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของพวกเราเนี่ยนะก็อยู่ที่ใจของพวกเราทํายังไงใจของเราจึงจะเป็นเบื้องต้นเลยก็คือศีลทีนี้คนที่มีศีลอยู่ในใจอย่างดํารงมั่นความคิดเป็นไปกับศีลอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นธรรมทายาทระดับเบื้องต้นเป็นธรรมทายาทระดับเบื้องต้นอันหลายคนก็ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นธรรมทายาทอะไรบ้างบางคนก็บอกตัวเองเนี่ยเป็นธรรมทายาทเพราะอะไรได้เพราะเนี่ยเกิดมาในเมืองพุทธมีพระพุทธรูปให้กราบให้ไหว้มีพระสงฆ์องค์เนนให้ใส่บาตร เออเนี่ยเขาได้มรดกตรงนี้มาอันนะของเราแค่นี้ใช่ไหมบอกไม่ก็บางคนเลยเข้าไปอีกบอกได้มรดกจากพุทธเจ้าตรงไหนตรงที่เขาได้ฟังคำสอนทำไงได้ฟังคำสอนแต่ละวันแต่ละวันอุ้ยเป็นบุญของเขาแล้วที่มีพระไตรปิฎกให้อ่านมีอะไรให้อ่านพวกนี้ก็ได้รับมรดกระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่สูงแต่ถ้าเริ่มมีกุศลศีลขึ้นมาก็เป็นเรียกว่าเริ่มมีเป็นของตัวเองเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเนี่ยนะเริ่มมีเป็นของตัวเองเป็นชิ้นเป็นอันคนที่มีคุณธรรมเหล่านี้นี่แหละจะเริ่มเรียกว่าดื่มเป็นจะโครสเขาบอกว่าการเรียนธรรมะเนี่ยนะก็มีหลายประเภทการเรียนเพื่อเรียกว่าเรียนประเภทเรียนนับโคเนี่ยนะเรียนนับโคดำมีเท่าไรโคขาวมีเท่าไรแต่เกิดมาไม่เคยดื่มนมโคเลยเนี่ยนะกับผู้ที่เรียนธรรมะบางทีก็ลักษณะนั้นเรียนเรื่องศีลแต่ไม่มีเจตนาที่ประกอบกับศีลก็คือเลี้ยงโครู้หมดโคขาวเท่าไรโคดำเท่าไรโคแล้วแต่ละตัวให้น้ำนมเท่าไรเป็นต้นเนี่ยเข้าใจแต่ว่าอ้าวไม่เคยดื่มน้ำนมโคฉันใดผู้ที่รักเรียนธรรมะก็เหมือนกันถ้าหากว่าศึกษาไม่ดีจนไม่สามารถให้คุณธรรมเหล่านี้มีอยู่แก่ใจก็ไม่มีประโยชน์เปรียบเหมือนคนที่รู้ยาแต่ไม่เคยบริโภคยาทั้งที่ตัวเองป่วยหรือว่าไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรอยู่ในร่างกายเลยอันนี้เป็นภูมิคุ้มกันทางความคิดเนี่ยนะก็เป็นความคิดที่ประกอบไปด้วยศีลเนี่ยนะเว้นนะทวนอีกครั้งหนึ่งสาระของศีล3ข้อ1เว้นจากปานาติบาตเว้นจากอทินนาทานเว้นจากกามเมสุมิจฉาจารขณะที่เว้นนี่เรียกว่าเป็นจารีตวารีตศีลเป็นข้องดเว้นนี่นะเป็นข้องดเว้นแล้วจารีตที่จะต้องปฏิบัติในคุณธรรม3ข้อเหล่านี้ล่ะมีความละอายมีความเอ็นดูมีใจกรุณาหวังแต่ประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงอยู่อันนี้เป็นจารีตที่จะต้องประพฤติปฏิบัติกับสัตว์ทุกหมู่เหล่าอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยมีใจที่ละอายใจที่จะฆ่าสัตว์ทั้งหลายมันพระองค์ไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะฆ่าพระองค์มีความกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายหวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความสุขแก่สัตว์ทุกหมู่เหล่ามันพระองค์จึงเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ยากเลยเพราะอะไรเพราะศีลข้อนี้พระองค์ดีเยี่ยมทีนี้ส่วนศีลข้อที่2เนี่ยนะวารีก็คือเว้นจากการลักทรัพย์เว้นเด็ดขาดจากการลักทรัพย์จะรับเอาแต่เฉพาะสิ่งที่เขาให้ต้องการเฉพาะสิ่งที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นคนที่สะอาดอยู่เสมอมีปกติสะอาดเนี่ยนะไม่มีคือว่าไม่มีความเศร้าหมองไม่มีประวัติด่างพร้อยเลยว่าเป็นคนที่ไม่สะอาดเพราะอะไรเพราะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีอทินาทานเจตนาเนี่ยนะมีเจตนาคดโกงเป็นต้นส่วนเจตนาข้อที่3ก็คือวารีตเว้นจากการประพฤติอพรหมจรรย์หรือเว้นจากกามสุมิจฉาจารจารีตก็คือไม่ละเมิดสิ่งเหล่านี้ตลอดไปประพฤติตนเช่นกับพรหมเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทีนี้ถ้าหากมาดูศีลข้อเจริญอะไรสัมมาวาจาบ้างเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลทางวาจาศีลทางวาจาเนี่ยนะการทุศีลทางวาจานี่มีอยู่4ข้อเอาทุศีลก่อนถ้าเรารู้จักทุศีลก็จะรู้จักคำว่าศีลความทุศีล4ข้อมีอะไร1การพูดเท็จเนี่ยนะพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง2พูดส่อเสียดไอ้คำว่าส่อเสียดเนี่ยหมายความว่าพูดยุแยกเนี่ยนะแต่โดยความหมายอันอรรถะที่ถูกต้องแปลว่าพูดเพื่อการยุให้แยกการพูดเพื่อความแตกแยกเรียกว่าปิสุนาวาจาอันนะส่อเสียดนั้นไม่ได้แปลว่าพูดเสียดสีพูดทิ่มแทงให้เจ็บใจอะไรไม่ใช่แค่นั้นแต่พูดมีเป้าหมายเพื่อความแตกแยกแล้วก็อย่างที่3ก็คือพูดคำหยาบเรียกว่าเหมือนกับเวลาอะไรนะพูดให้เจ็บที่ใครเขาเจ็บใจที่สุดเท่าที่เขาจะเจ็บได้พูดเหมือนเอาก้านบัวเนี่ยมาขัดหูมาปั่นหูนะก้านบัวที่ตะปุ่มตะปำเนี่ยมาขัดหูอันหนึ่งแล้วก็อันหนึ่งก็คือพูดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยนะคือฟังอยู่ตั้งนานจับอะไรไม่ได้สักเป็นชิ้นเป็นอันแม้แต่เรื่องเดียวเลยอันนั้นเรียกว่าเพ้อเจ้อไม่มีประโยชน์ต่อปัจจุบันและต่อไปอันใดอันหนึ่งเลยเรียกว่าเพ้อเจ้อ